Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli mümin kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İman ettiğimiz dinimizin direği, namazımızın yörüngesi olan Kâbe ne kadar eski ise, Mescid-i Aksa'mız da ondan 40 yıl sonrası kadar eskidir. Mescid-i Aksa, Yahudi'nin işgal etmesiyle gündemimize gelmiş bir mabet değildir. Henüz insan ayağı toprağa basmadığı günlerde Kâbe de vardı, Mescid-i Aksa da vardı. Mescid-i Aksa'nın taşları, duvarları, içindeki zeytin ağaçları dünya toprağı üzerinde duruyor olabilir. Mescid-i Aksa da, Kâbemiz de Allah'ın arşında, levh-i mahfuzda adı olan, kaydı olan değerlerdir. Biz Mescid-i Aksa'yı orada Yahudi zulmediyor diye, Siyonistler kan akıtıyor diye önemseyecek değiliz. Allah orayı bize önemli, mübarek gösterdi diye nefes aldığımız sürece bu hayatta Mescid-i Aksa'cı olacağız. Çünkü Mescid-i Aksa'nın toprağına, zeytin ağacına değildir bağlantımız. Bağlantımız Rabbimiz olan Allah'adır. Allah da Kur'an'ında bize Mescid-i Aksa'yı bereketin, mübarekliğin noktası olarak gösteriyor. Yüreğinde Mescid-i Aksa heyecanı azalan hiçbir Müslüman, Müslümanlık heyecanı, Allah'a, meleklere, Cebrail aleyhisselama heyecanının yüksek olduğunu söyleyemez. Çünkü beşeri yapıda, toprak görüntüsünde, taş, tuğla görüntüsünde Allah'a, meleklere, ahirete imanımızın en önemli simgelerinden birisi Mescid-i Aksa'dır. Maazallah yansa, ondan çıkan kül bir daha yakılsa, yerin 1000 metre derinliğine kadar kazılıp imha edilse, okyanuslara taşınıp atılsa toprağı, Mescid-i Aksa üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerle buluştuğu bir hatıra olarak, İsra suresinin ilk ayetinin simgesi olarak yüreğimizde canlı kalacak. Müslümanlık böyle bir dindir. Müslüman olarak yaşamanın ve Müslüman olarak ölmenin beşeri anlamdaki faturalarından birisi budur. Yangınlar, depremler, işgaller, zulümler ve sürgünler Mescid-i Aksa'yı sadece büyütür gözümüzde. Olması gereken budur. Böyle olmasını kendimizde, çocuklarımızda, neslimizde sağlamak için yaptığımız her şeyin adı cihattır. Ve bu cihat bugünün farzıdır. Hepimize mübarek olsun Mescid-i Aksa davamız. Kendisi zaten mübarektir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.